baixamos a música para falar co noso poeta da Mariña, non? Sí, da que hai moito tempo, hai moito tempo que non. Sí, sí, hai moito tempo que non falábamos con ele. Pero como está de reflexión hoxe, claro, ten tempo hoxe para está falar. De reflexión, entón pois. Moi boas tardes, Paco. Tardes. Debo ser o único ou dos poucos que non reflexiona nada. Pre que? Sí. Bueno, eu non o necesito porque hai como, non sei, pero como 30 anos que non voto, o sea que é coherencia, eso chama que reflexionar. Eso chámase coherencia contigo mesmo. Eso chámase que eu non lle quero dar o voto a ninguén. Porque non quero que ninguén viva gracias ao meu voto. O que queira traballar, que fai unha oposición como fixeneu. Hai moitos, hai moitos. Me cae, sí, sí, moitos. Nada. Gracias a mí non vai estar ningún aí. No, tens razón. Tens toda, é que tens toda razón, eh? Que lle imos bueno, facer? Supoño que non está a mellor mirada o que fago, pero bueno, é algo que deciden hai tempo e... Ya está, hai que respetalo. É unha opción máis. Aínde que digan que non, que votar hai que votar, aínde que sean blancos. Sí, sí, oh. No. Unha opción tamén é non votar. Claro. Sí. Sí, sí. E mira que ben estaría que cada un tuvera solos da súa lista. Sí, señor. Que cada grupo político tuvera que presenta 20, pois 20 votos cada grupo político. Sí. Pois hai un pobo... Serían os seus, non máis. Hai un pobo, vaya, un pobo aí por Castela, non sei, na provincia de... De Zamora, sí. Penso que ou Zamora ou Palencia, que saíron dun pobo e dicen hasta que nos poñan isto e isto e isto, aí que non vai votar ninguén. Ah, non? Pois ya está. Que caramba. A mí fastidiame. A ver, non sei ben, se está mal cada un, sí. Pero hai moito tempo que non o fago, isto de que un señor porque vai de 3 ou de 4, sí, porque é amigo do que vai de número 1, entonces xa ten un chollo aí toda a vida, aí, bueno, toda a vida non, pero 4 anos como mínimo, hombre, para levantar a man. Hai unha... Porque hai algún que non fai nada siquiera. Hai... Non sei. E logo non se lles exixe nada, porque ese é outro. Aí está. Sí. Claro, porque a min para dar clases hicieronme unhas competencias e para... Unhas... E unha preparación, exactamente. Unha preparación, pero un presidente do goberno, por lo menos que saiba inglés, que saiba alemán e que saiba francés, tres ou catro comunicarse, idiomas, como mínimo. Que aprenda a comunicarse, cuando menos. Claro, que saiba algo de economía, que saiba algo de tal, que teñemos conocimientos. Sabes, bueno, eu teño unha amizade con Carraboxo e a última que me mandou nunha das viñetas, dice, reflexionando, cavilando, cismando, barrenando, soñando. Esa última de soñar toca nos a casi todos os galegos, non? O feito de decir, bueno, a ver, cando nos tocará algo. Soñar desperto, porque sí. Dormido soña calquera. Sí. No, bueno. Pero bueno, este é un xogo. Bueno, sí, sí, bueno, unha maneira de vivir é un xogo no, tamén. No, é unha opción, é unha opción que está elegida, e bueno, sí, cada un que fa o que queira. Bueno. Pero bueno, igual que todos estes montos de millóns que se gastan, que sí. Outra, bueno, si total, é o mesmo. Si os que van aos mítines son os que te van votar. Gastan, non sei, creo que miles de millóns, non? Sí, sí, é unha lástima. É unha mágoa, é unha mágoa que gastan cartos de todos, né? Sí, é unha mágoa que se empreguen eses cartos en cousas que son medianamente banales cando se podían empregar noutras cousas, claro, que non tan banales, exactamente. Mandando sobres ás casas, mandando eso, tal, poñendo non sei que nas televisións, non sei nos gatos. Eso. Bueno, hoxe ademais coas redes e tal podían abreviar moito máis, sí, tal, claro. Pero bueno, nada, siguenche mandando sobres á casa. É un buzón. Evitar papeleo. Que sei cantos sobres teño aí de papel, veña, sí, a tirar, sí, papel, sí. Veña... Bo. Sí, sí, sí. Bueno. Todos estes cartos arreglaban a carretera da costa. Ten razón. Claro. Sí, sí, sí, unha forma de comunicación, a comunicación mellor. Sí, sí. Evitar accidentes, lóxicamente. Ah, me ten algo de demagóxico, non, o que estou dicindo, porque, sei, é moi fácil decir así, as cousas hai que facelas, e... Alguén se ten que presentar, eso está claro, pero os gastos que teñen, que oh. Pois que os gasten eles, dos, sí, seus cartos, está. Sí, bueno. E eso que, agora ainda menos mal que... Bueno, a mí ainda me chamaron outro día a preguntarme a intención do voto, como dicen que hai tanto que nun... unha enquisa desas. Pois pues, tal, le digo, pois mire, nuño, eu xa lle falei en galego en directo, e se ve que me entendeu perfectamente. Dixe, sí, mira, non o teño pensado, pero eu tiña pensado votar a Blas Piñar, pero se non vive. Pois por eso, como non vive... Bueno, escoita, Paco. Tes un sucedáneo aí. Madia Leva. Tes un sucedáneo, un bo elemento. Sí, así, ai. Madre mía. Burradas son unhas poucas, eh? É incrível, é incrível. Bueno, é igual, non é... Cada un que fa o que queira, que mellor non cabrear. No, sí, cada un que vote a quen queira ou que non vote ou que fa o que queira. Paco, vamos polo noso. Sí. Imos polo noso, a ver, como vai esa producción túa? Pois pues moi ben, sale un libro, agora xa está impreso, xa está a finales deste mes, está nas librerías, o sea, finais. Nestes días estará nas librerías, un libro de relatos. Na relativa, ¿no? eso iba libro. A preguntarse, na narrativa, un libro, ¿no? De relatos, sí, de relatos que se titula O Paraugas na Raiola e Outros Relatos. Paraugas na Raiola, anda. O Paraugas na Raiola e Outro Relato. Supoño que na rede xa estará o mellor anunciado, imagino, non sei. Dándolle vida, non? Sí, son unha dúcia de relatos, de diversos temas, de crítica social, de humor daquela maneira, traxicómico, se si queres. Algo retranqueiro tamén. De retranca, claro. Hai relatos de todos os tipos. Ajá. De todos os tipos. Mas ben actuais, non? Ou relembraste desas cousas que... Non, bueno, son pequenas homenaxes a algúns deles, pois a Cunqueiro, a Pole, a Kafka... Anda, a moitos máis por aí, dos que a mí me enseñaron moito, a Poe, a Edgar Allan Poe... Carai. Son xoguetes literarios... Sí, señor. Que non pretendo tampouco facer unos relatos aí moi aí. Non, pues, no, decía eso por si te basabas na memoria popular, nestas cousas que sí, homi, no asunto. Todo na memoria colectiva, todo está inventado, nada. Sí, claro. Ningún escritor que escriba un libro está inventando nada. Sí, desde sí. Dante, desde a Divina Comedia está todo inventado. Está todo inventado. Todos temos reminiscencias de grandes, porque si non eres lector, non eres escritor. Claro, eso es lo que... Para escribir ben, hai que ler. Sí. Moito. Hai que ler moito. Sobre todo moito. Moito. Moito é da xente que é moi boa. Sí. Entonces todos temos un pouquiño de todos. Bueno, pues evidentemente nos meus relatos vese un pouquiño de todos estes que acabo de decir, e de algún máis, eu que sei, os protagonistas, Juan Rulfo, sí. o realismo sudamericano, ¿no? Está ben. Bueno, decía eso porque si puñas como referentes ou como artistas ou como protagonistas os nosos galegos da Mariña ou non aparece, non é tan local como o anterior que publiquei, ¿no? Ahora sí, eu xogo sempre coa toponimia, por exemplo, convirto en antroponimia, o sea, os topónimos fago antropónimos. Muy bien. O sea, xogo cos nomes de lugares. Bueno, sí, fago sempre. Ah, muy bien, estupendo. Claro. Aí teñen que tomar nota precisamente os os que se encargan de facer recolleita da nosa literatura popular, porque en realidade pois hai moitísimas cousas que bueno, desde o Centro Ramón Piñeiro hasta o Instituto de Estudios Galegos dicen que están publicando novas palabras, novas formas de non son tan novas. Bueno, están novas palabras, no, que están recollendo o que está de bello. Sí, que non son, exactamente, que non son tan novas. Sí. Non son novas ninguna. Todo que está o Ramón Piñeiro que fai é recoller, pois eso, léxico, fraseoloxía, que está de sempre aí, pero sí. que Sí, porque, bueno, no, porque unha das palabras, o sea, unha das novidades que nos chegaron aquí, dice que o Observatorio de Neoloxía identifica 2000 novas palabras no galego durante o último ano, que non ten nada que ver esas 2000 novas palabras co que en realidad eles non sabían que xa se empregaban antes e agora poñen en valor, non? Bueno, non sei a que se refire, non coñece ese dato, pero novas palabras, claro que tamén hai, pero no, sí. Palabras influenciadas polos tempestadoras. Por os outros idiomas. Non é o que se dedica o Ramón Piñeiro. Por exemplo, Ramón Piñeiro dedícase a recoller o de sempre, os ritos, as expresións, as frases. Claro. Pero non se dedica ao novo léxico, a neoloxía. Sí, a neoloxía, que sí. Que usaiba. Sí. Bueno. O caso é que ti agora mesmo estás precisamente agardando para poder presentalo, non? Sí, bueno, ahora vais a presentalo durante as feiras que vai haber ahora, as feiras do libro, do Grau, que vai haber en Foz, en Burela, en Beiro, en Santiago, en Coruña. Presentalo por aí e que empeza a viaxar. Ten un título especial. Sí, xa dixen o de Paraugas na Raiola e outros relatos. Sí, sí. Eu referíame a ese título especial por o feito de que... O título é o de un relato, o Paraugas na Raiola, a historia dun paraugas. Está ben. A historia dun paraugas, un afrancesado, que ten vida, obviamente, moi cunqueriano. E, bueno, pues ese paraugas ten unha historia desde que nace hasta que... Claro. Hasta que non sei que pasa, porque se o digo non ten chiste. Claro. Hai que lelo. Hay que leer para saber las aventuras sí, que pasan o noso paraugas. Pues nada, paraugas. Eu xa te ho debe decir. Na Raiola. Eu que tan pronto poida. Sí, coita, ya poesía que continúa na libretiña esa. A poesía, un poeta nunca para de escribir poesía. Continúa ahí, ¿no? Lo que pasa es que ahora publicar, pues últimamente digo, me va esta prosa, pero escribir versos escribos todos los días, ainda que solo señan para mí o para te lo salí. Sí. E algún día, pois, xuntalos e facer un libriño con eles. E que che vai dicir, tamén participas nesas pequenas xuntanzas de poetas que se dedican, que en algunha ocasión celebran algunha que outra xuntanza e recitan? No, eu non nin estou, nin quero estar. Eu ando por libre sempre. Sí, señor, non, sí, señor. Non estou en ningún grupo poético, ni me chaman moito tampouco. Sinceramente. Porque alguna vez que me chamaron dixindes que non, entón fan ben, me gusta facelo, claro. Claro, lógico. É normal. Sí, pero señor. Non me gusta estar en ningún grupo, en ningún... Sí, sí. Non me gusta, gustaba andar o meu aire. Muy bien. Por libre. Bueno. Pois non sei que... É máis complicado sobrevivir, pero... Porque se estás nun grupo, sempre as publicacións é máis sinxelo, termina-me igual. No, eu non quero saber, non quero ter a ninguén que me suxeite, que me ate, que me... Porque se estás nun grupo, é normal, ademais. Certas obrigas. Teñas obrigas, se quedas. Pues tens que ir. Se hai un concurso literario, pues de alguna maneira tens que presentar algo. Sí. Eu nunca me presentei a ningún concurso, nin penso facelo. Entre todos que son moi perezoso. non tanto, que a túa produción literaria é bastante abondosa. Sí que é abondosa, pero cando eu quero, cando me dá a gana, pero non... Si me poñen normas que non pase de non sei canto, que teña non sei que irresponsabilidade. Eso sí. Non fago nada. Tamén é certo, tú eres arbitrario nesas cousas, me coartando, entón, pois non quero. Sí. Non quero, pero bueno, está ben que haxa de todo, ¿eh? Hombre, sí, claro. Está ben que haxa de todo, que a xente se agrupe, bueno, está ben, porque así fomentan máis a lectura, fomentan que nazan outra xente, bueno, que sei. Sí. Pero eu non quero. No. Bueno, agradecemosche moitísimo precisamente a túa colaboración de hoxe, que ademais déchenos unha pincelada para poder reflexionar. Bueno. Cavilar. Precavilar. Pois nada, pois mañá xa saberemos algo do que vai pasar. A ver que pasa. Total, con tal de que todo que vivamos, que nos deixen vivir en paz, da igual que esteñan un, que esteñan outro. A ver si cisman algo para beneficio noso ou barrenan algo para nos. Sí, estes días están todo para o pobo, dentro de un mes é todo para ele. Claro. Sí, a ver cómo, cómo aumenta a miña conta corriente, ¿no? Sí. Bueno, pues, Paco, pues nada, agradecemos muchísimo a pues hasta el próximo sábado, si queréis. ¿Podrías despedirnos con un pequeño poema? No sé. Bueno, como sabedes que de memoria soy un ou dos, como no estoy en la casa. Ah, vale, pues perfecto. Por recitaré vos un de los que sei de memoria. Pues venga, vale, pues perfecto. Mejor despedido dos meus, hombre. Dos meus, porque sei máis de outros que meus de memoria. Bueno. Xa o sabemos, porque ti non somente escribes, senón que tamén lees. Hombre. Claro. Entonces, destes que che facían incluso memorizar cando ibas ao instituto, a escola, ainda os recordas. Sí. E meus recordo algúns, claro, de tanto recitalos por aí, claro. Algún quedache. Veña. Recito vos un para acabar. Veña, vale, pues sí, agradecemos che moitísimo. Un agasallo extraordinario. Pois aí vai. Veña. Mariñeira, ti has de ser do meu corazón redeira. Dime que sí, mariñeira, dime que sí, que ti será la redeira que me cosas miñas penas. Dime que sí, mariñeira, dime que sí. Muy bien, Paco, pois. Moitas grazas. Pois a vos, ata... Aperta, vindeiro sábado. Ata vindeiro sábado, eso. Moitas apertas, Paco. Veña, apertas. Hasta logo. Boa tarde. Sempre. Despedimos a Paco. Despedimos con bocadiño de música. Y después de música, volvemos otra vez a poñala en marcha y falamos como todos ustedes. Veña. Eso. Bueno, pues esta peza sírvenos para despedir a todos los nuestros oyentes, que esa reflexión, esa cavilación, esa cismar, ese barrenar, que sea productivo para todos ustedes. Mañana, que bueno, pues se acheguen a votar, o no, como decía Paco. Como esto, que cada un que pago que quiera. Que pago que ya apeteza, que tenga una feliz fin de semana. Hasta vindeiro sábado, queridos oyentes. Así que, amigas y amigos, que anoite sexa o voso descanso, arrúa a vosa liberdade e deico o próximo sábado.